NPO Radio 1 met Petra Grijze. Het komend uur in Nieuws & Co. Steeds meer Europese leiders erkennen Guaido als de nieuwe machthebber in Venezuela. En we praten met ouders van overleden baby's. Vanaf nu bestaan die kinderen echt. Eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. De afgelopen jaren bestreed hij juist de islam, maar in een interview met Thijs van den Brink in het radioprogramma Dit is de Dag kondigt hij aan dat hij zijn opvattingen radicaal heeft herzien en zich heeft bekeerd. Van Klaveren zat vanaf 2010 vier jaar voor de PVV in de Tweede Kamer. In 2014 brak hij met de partij van Wilders. Joram van Klaveren is niet de eerste PVV'er die zich tot de islam bekeert. De Haagse oud-PVV'er Arnoud van Doorn kondigde in 2012 aan dat hij moslim was geworden. Nederland en een groep andere EU-landen erkennen de Venezolaanse oppositieleider Guaido officieel als interim-president. Ook onder meer Duitsland, Spanje en Frankrijk hebben hun erkenning uitgesproken. Wat premier Rutte betreft is het nu aan Guaido om vrije verkiezingen uit te schrijven. We hebben met een aantal andere landen in Europa gezegd, pak nou een week ongeveer, 8 dagen tegen Maduro om verkiezingen te organiseren. Dat is niet gebeurd. Guaido is de voorzitter van het enige democratisch gekozen orgaan nu in Venezuela. En ook grondwettelijk is hij wat ons betreft nu de interim-president, met als opdracht nu verkiezingen uit te schrijven. Europa is verdeeld over Venezuela. Onder meer Griekenland en Italië erkennen Guaido niet. Gezamenlijke EU-sancties tegen de regering van Maduro zijn daarom niet mogelijk. In het kanaal is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala neerstortte. Of het om Sala gaat of om de piloot van het toestel is nog niet bekend. Het vliegtuig met Sala en de piloot aan boord verdween 2 weken geleden van de radar. Oude politiegegevens worden langer bewaard, zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case onderzoeken. Nu moeten die gegevens na maximaal 5 jaar worden vernietigd, maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. Gemengde reacties in de Tweede Kamer op de oproep aan scholen om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen zo duidelijk maken dat het vaak niet lukt om vervanging te regelen. VVD en D66 snappen dat probleem, maar pleiten toch voor vervanging. CDA en PVV keuren de oproep af en GroenLinks en SP hebben juist begrip voor de actie. Lawines hebben in de Italiaanse Alpen zeker 7 levens geëist. De meeste slachtoffers vielen bij de Zwitserse grens. Daar kwamen 6 mensen om het leven. Ze kwamen onder meer uit Italië en Engeland. Er wordt ook nog iemand vermist. In de provincie Bolzano, veel oostelijker, kwam een man van 18 om het leven door een lawine. Omdat er in de Italiaanse Alpen opnieuw veel sneeuw is gevallen, wordt er gewaarschuwd voor meer lawines. De autoriteiten waarschuwen dat zelfs een enkele skier een grote, gevaarlijke lawine kan veroorzaken. Piet Paulusma stopt eind dit jaar als weerman bij SBS6. Zijn contract wordt na 23 jaar niet verlengd. Paulusma zegt dat hem op 2 januari is verteld dat de zender een andere koers kiest. Tegen Omroep Friesland zegt hij dat hij graag de 25 jaar bij SBS had volgemaakt. Nou, het is jammer, want ik hier graag die 24 jaar bij SBS volmaatje won. Het zou een record wezen. En dat je dus net terug. Vanaf volgend jaar wil Piet Paulusma zich richten op online weerberichten. Tot die tijd blijft hij met veel plezier presenteren bij SBS6, zegt hij. Het weer trekt regen en natte sneeuw over het land. Het is 1 graad of 3. Aan zee kan het flink waaien. Maar vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen is het bewolkt, ook vrijwel overal droog. En dan wordt het 1 graad of 6. Dennis Mooi, ANWB Verkeersinformatie. Dennis, wat verwacht jij vandaag voor spits? Dat hij iets drukker gaat uitpakken vanwege het regenachtige weer. Ze zijn al begonnen trouwens met de druk te creëren. Op de A9 richting Alkmaar komt dat door een kapotte vrachtwagen. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer staat 7 kilometer. De vertraging is 1/2 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A1 staat tussen Geuzeveld en Over Amstel 8 kilometer. En hier heb je 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Ongeluk op de A67 Eindhoven Venlo tussen knooppunt De Hoogte en Zomeren. 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op, dus richting Eindhoven, is door dat ongeluk ook de linkerrijstrook afgesloten. En dat kost je 1/2 uur tussen Asten en Gelderop. Dan bij Nijmegen, of bij Arnhem moet ik zeggen, loopt het vast op de A325 vanuit Nijmegen naar het knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat 8 kilometer. Door een pechgeval heb je daar nu 3 kwartier vertraging. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. NTO Radio 1. NOS NTR. Ik heb vandaag 4 zieke collega's. De aanhoudende griepepidemie zorgt op veel basisscholen voor flinke problemen. Ja. We kunnen geen invallers krijgen bij ziekte. Die zijn gewoon heel simpelweg op. Een 4-daagse schoolweek is een mogelijke oplossing. Ouders zijn vooral verontrust. En die ouders die hebben er ook genoeg van die 4-daagse schoolweek. Bij basisschool De Tamarinde in Zaandam trekken de ouders aan de bel. En in de Tweede Kamer doet het UWV een poging om uit te leggen hoe het kan dat met name Polen jarenlang hebben kunnen frauderen met WW-uitkeringen. Op een aantal van deze adressen is vele malen WW uitgekeerd. Fraude met uitkeringen is onacceptabel. En je dacht nou makkelijk toekennen en we door naar de volgende. Die heeft geen enkel oproep gehad van de UWV. Geen enkel controle gehad. Daarom ga ik ervoor zorgen dat het UWV hier meer bovenop gaat zitten. Nieuwsuur onthulde het ene na het andere schandaal met uitkeringen bij het UWV. In de Tweede Kamer was daar vandaag een hoorzitting over. En Nieuwsuur-collega Siebe Sietsma die was daar natuurlijk bij, want hij volgt dit verhaal. Heeft het ook boven tafel gekregen. Wat is er besproken, Siebe? Ja, het was een best een bijzondere hoorzitting voor een hoorzitting om 2 redenen. Ten eerste heeft vlak voor het weekend de Kamer een enorm pakket aan onderzoeken gekregen vanuit het UWV en vanuit het ministerie over de achtergronden van die hele Polenfraude. Voor het eerst werd duidelijk met die stapel informatie dat al vanaf 2009 binnenkamers bij UWV onderzoek werd gedaan naar dit hele fraudefenomeen. Dus de Kamer had genoeg om over door te vragen. En de tweede reden waarom het ook een beetje bijzonder was, is dat er werden allerlei mensen gehoord daar, maar ook voor het eerst de hoogste baas van het UWV, Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur, die tot nu toe naar buiten toe niks heeft gezegd. Elke keer het heeft afgeschoven naar de minister, zou je kunnen zeggen. Die was nu wel aan de beurt en die kon nu zelf de vragen gaan beantwoorden. Nou, straks horen we dus meer van jou over hoe dat was bij die hoorzitting en ook wat de baas erover heeft gezegd. En verslaggever Martijn van der Zanden, die is bij boze ouders van leerlingen van basisschool De Tamarinde in Zaandam. Martijn, waarom zijn ze vooral boos? Nou, ze zijn boos op de situatie. De basisschool waar hun kinderen op zitten, de Tamarinde, die heeft namelijk een 4-daagse schoolweek ingevoerd. Dat was volgens de school nodig vanwege het lerarentekort. Maar ja, dat betekent dus dat een aantal kids 1 dag in de week thuis zit. Nou, daar moet je opvang voor regelen, maar je moet ze ook op die dag zelf lesgeven. Daar krijg je opdrachtjes voor van school. Nou, dat is natuurlijk allemaal een hoop gedoe. En ouders en leerlingen die stappen nu gezamenlijk naar de leerplichtambtenaar, omdat ze vinden dat ze recht hebben op les. We beginnen met Amerika in het Midden-Oosten. Want Amerika wil vanuit Irak Iran in de gaten gaan houden. Dat is een belangrijke reden voor president Trump om zich voorlopig niet terug te trekken uit Irak, zegt hij tegen CBS News. And one of the reasons I want to keep it is because I want to be looking a little bit at Iran, because Iran is a real problem. Whoa, that's news. You're keeping troops in Iraq because you want to be able to strike in Iran? No, because I want to be able to watch Iran. All I want to do is be able to watch. Hij wil het in de gaten houden. Correspondent Wouter Zwart. Ja, dat is toch wel interessant, yeah. Want wat is het idee daarachter? Ja, look a little bit at Iran. Ik vond het mooi gezegd. Ja, volgens president Trump zit daar de bron van het kwaad, hè, in Teheran. Iran is volgens hem dé destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Iran sjoemelt volgens hem nog steeds met zijn nucleaire programma. Ondanks trouwens voortdurende rapporten van zijn eigen veiligheidsdiensten dat Iran zich wel aan de afspraken houdt. Maar goed, dat vindt Trump van niet. En dus wil hij de basis in buurland Irak gebruiken om, ja, feitelijk te checken wat het Iraniërs doen en dan ook snel te kunnen handelen als dat nodig mocht zijn. Zoals hij het zelf zei in zijn eigen woorden: als iemand iets met nucleaire wapens wil doen, dan weten wij het eerder dan zij zelf. Ja, tegelijkertijd ook wel een opvallend besluit, omdat Amerika natuurlijk ook heeft aangekondigd zich juist uit Syrië en Afghanistan terug te trekken. Ja, precies. Kijk, president Trump heeft duidelijk meerdere malen geroepen, ook tijdens zijn campagne, tijdens de verkiezingen. Hij wil weg uit die wars on terror. Hij vindt dat de Amerikaanse troepen hun leven geven voor problemen in verre landen waar Amerika niets bij te winnen heeft. Nou, daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is president Trump nu. Dat is zijn isolationistische houding. Dus wil hij weg uit Afghanistan op termijn. Dus noemt hij de oorlog tegen IS in Syrië nu klaar. Een gewonnen oorlog, ook al is dat niet zo. En wil die daar ook op termijn gaan terugtrekken. Maar er zijn natuurlijk zorgen, hè? Ook van zijn eigen militaire inlichtingendiensten. Want wat laat je achter in Syrië als je zomaar ineens vertrekt? De chaos, een misschien wel terugkerend IS, machtsvacuüm. Nou, een van de doelen is volgens Trump om die gespecialiseerde eenheden die hij heeft over te plaatsen van Syrië naar Irak. Hè, zodat daar commando's staan en dat van daaruit nog steeds operaties uitgevoerd kunnen worden in Syrië. Maar dat is een bijdoel. Nogmaals, het hoofddoel lijkt inderdaad te zijn Iran in de gaten te houden. En hoe kijken ze daar in Irak tegenaan? Zijn ze wel blij met de Amerikanen die daar een oogje in het zeil houden? Nee, niet natuurlijk. Je weet hoe de Irakezen denken over de Amerikanen en het feit dat ze jarenlang het land hebben bezet. Kijk, het wordt nu onderzocht wat kan en hoe het kan. Vooralsnog, politiek gezien, negatieve reacties. Hè? De Sjiïtische partijen uiteraard, die nauwe banden hebben met Iran, die voelen hier helemaal niks voor. En ook president Salih is niet blij. Hij benadrukt dat Irak ontzettend hard moet werken om die hele broze vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Irak te handhaven. Daarbij is een hele stabiele relatie in de regio nodig met ook buurland Iran. Nou, Salih zegt, als wij ons nu laten gebruiken of ons grondgebied laten gebruiken om Iran te bespioneren, ja, dan blazen we natuurlijk die broze vrede wel op. Bovendien zegt Salih dat de Amerikaanse president Trump nog helemaal niet heeft gevraagd om toestemming om de troepen in Irak uit te breiden. Dus, en dan ook het parlement in Irak moet zich nog over buigen. Dus zover is het zeker nog niet. Het is een plan. Nee, want als je het zo allemaal op een rijtje zet, dan vraag je je af of het überhaupt gaat gebeuren. Nou ja, president Trump komt met meerdere plannen nu, maar wat we zeker zien is dat zijn eigen regering en zijn mensen in de veiligheidsdriehoek, zeg maar, van national security, hier heel serieus in overleg met het Pentagon naar aan het kijken is of dit mogelijk kan zijn. En de vraag is, ja, hoeveel duwkracht heeft de Amerikaanse regering om iets te doen waar de Iraakse regering misschien helemaal niet zoveel brood in ziet? Ja. Dankjewel. Correspondent Wouter Zwart. Ja, het is een niet voor te stellen verdriet eigenlijk van ouders dat je kind levenloos ter wereld komt. Wat het verdriet ook vaak nog groter maakte, was dat het kind vervolgens niet ingeschreven kon worden en dus officieel ook niet bestond. Dat registreren, dat kan vanaf vandaag wel. Saïda Magee, jij hebt één gast bij je in de bus. Heel bijzonder moment, denk ik. Ja, Willem Huynke zit bij mij in de bus. Ik ga het je gewoon meteen voorleggen, Willem. Ja. Het is een heel bijzondere dag voor jou vandaag. Het is een hele bijzondere dag voor ons, inderdaad. Wij hebben vandaag Fien eindelijk, ik zeg erbij, eindelijk kunnen inschrijven ook in de gemeentelijke administratie. Zij is onze eerste dochter, of zij is ons eerste kindje, onze dochter. Daarna zijn Jelle en Julius nog geboren, twee gezonde jongens. Fien is helaas aan het eind van de zwangerschap overleden. En ja, vandaag hebben we eindelijk haar ook kunnen bijschrijven. En ja, daar zijn we heel erg blij mee. Nou, daar hebben jullie jaren voor gestreden. Daar komen we later ook op terug. Maar hoe was dat dan vanochtend bij het stadskantoor in Utrecht voor jullie? Ja, dus het was een mix van gevoelens. Het was heel bijzonder dat het nu dus wel kan, dat het eindelijk gelukt is. We hebben zelf daar ook, ik en vooral mijn partner Mieke Maliepaard heeft daar een grote bijdrage ook aangeleverd om de wetswijziging tot stand te brengen. Dus het was bijzonder, trots, fijn dus dat het kan, het klopt nu. Maar ook, ja, natuurlijk ook emotioneel en verdrietig. En ja, bedoel, de achterliggende reden is natuurlijk dat onze dochter ooit is overleden. Dus echt een, ja, een mix van gevoelens. Ja, want dat kon dus, tot vandaag kon dat niet. Ja. Waarom is het zo belangrijk voor jullie dat Fien ook geregistreerd staat? Ja, voor ons is dat belangrijk omdat het, zoals de situatie was, klopt het niet. We hebben drie kinderen. Fien is onze eerstgeborene. Zij is onze dochter. Wij hebben haar gevoeld, gezien. En het klopt gewoon niet dat zij niet officieel wordt erkend als zijnde ons kind. Dus voor ons is dat heel belangrijk. En nou, we zijn dus actief betrokken geraakt bij de verandering van de situatie zoals die was. En toen bleek dat wij zeker niet de enige waren die dit, die dit heel belangrijk vonden. Maar echt, ja, we hebben honderden, misschien wel duizenden soortgelijke verhalen gehoord van mensen die dat heel, heel erg belangrijk vinden dat hun kindje ook erkend wordt. Ja, tot vanochtend eigenlijk stond je alleen geregistreerd als vader van Julius en Jelle. Ja. En nu staat Fien daar dus ook tussen. Ja. Maar vandaag is ook een rare dag voor jou, omdat je ook initiatiefnemer bent geweest, ja, hiervan. Is het ook een dag vol media-optredens? Ja. Maar kan je er nog wel bij stilstaan? Zo tussendoor? Ja, het was inderdaad wel de afweging voor ons van het is enerzijds een heel intiem en mooi en ja, eigenlijk privé moment. Hè, dat we Fien nou eindelijk kunnen bijschrijven. Willen wij dat daar dan media en de pers dat die erbij zijn? Ja, hebben wij besloten. Want we vinden het heel, heel belangrijk dat er zoveel mogelijk, dat die wetswijziging, dat er zoveel mogelijk bekendheid aan wordt gegeven, aan rugbaarheid. Dat mensen, ouders zoals wij, weten dat het nu wel kan. Dat het met terugwerkende kracht kan. Dat ook al is je kindje 40, 50, 60 jaar geleden overleden, dat het nog steeds mogelijk is om je kindje bij te laten schrijven. En we weten gewoon dat het voor heel veel ouders toch, ja, wel belangrijk is dat dat nou kan. Ja, want die berichten kwamen ook allemaal tot jullie. Want je was dus betrokken, ik benoemde het al, bij die petitie. Ja. Je hebt het uiteindelijk voor elkaar gekregen, die wetswijziging. Ja. En die maakte in Nederland. En daar gaan we zo meteen over doorpraten. Ja, gemengde gevoelens dus daar in de bus, Ida. Straks om 16:45 meer hierover bij jou in de bus. Eerst naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe gaat het op de wegen? Nou, aan het begin van de avondspits is er alweer genoeg mis op de weg. Vooral op de A67 tussen Eindhoven en Venlo heb je nu veel vertraging. Richting Venlo staat tussen knooppunt De Hocht en Someren 11 kilometer. Vertraging is ruim een uur. En de andere kant op tussen Liesel en Gelderop 9 kilometer. En ook hier ruim een uur vertraging. Dat laatste komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Thailand om hem niet terug te sturen naar zijn thuisland. Alsjeblieft, stuur me niet terug naar Bahrein. Bahrein zal me namelijk niet beschermen, zegt Hakim Al-Araibi hier. De voetballer die woont met een vluchtelingenstatus in Australië, waar hij ook bij een club in de tweede divisie speelde. Hij werd in november opgepakt toen hij op huwelijksreis was in Thailand. En Bahrein vraagt dus om zijn uitlevering nu. Arabist en jurist Laila Al-Zwahini. Laila, ook onze vriend van... Waarom? Wie is deze man? Ja, hij is, zoals je zegt, een voetballer. Dat was hij ook in Bahrein toen hij daar was in 2011... toen daar de Arabische Lenteopstanden ook uitbraken. Hij nam daar ook deel aan. Veel van zijn collega's, vrienden, ook voetballers en andere atleten ook. Er zijn er heel veel van opgepakt. Hij werd toen ook opgepakt en gevangen gezet op beschuldiging van dat hij een politiebureau had gevandaliseerd, dus stuk gemaakt. Hij zei, dat is niet zo. Hij kon bewijzen dat hij op dat moment aan het voetballen was. Op televisie kon hij dat laten zien. Nou ja, hij is toch nog gevangen in 12 en is toen bij verstek veroordeeld door Bahreinse rechtbank tot 10 jaar gevangenisstraf voor dit vergrijp van die zogenaamde vernieling. Ja, dus, dat acht jij niet aannemelijk? Nou, het is. Dat gebeurd hij is. Hij zegt dat hij bewezen heeft dat hij op tv aan het spelen was op het moment dat dat gebeurde. Maar 10 jaar voor zo'n vergrijp, daar zit natuurlijk meer achter. Bahrein beschuldigt hem van. Zoals alle jongeren die in opstand komen en kritiek hebben op de leiders. Van ondermijning van de rechtsstaat of van verraad. Van terrorisme dus. En dat is, daar staan hoge straffen op. Dus dan weet je dat het een politieke reden heeft ook. Want hij heeft geen. Die straf staat dus, dat vonnis staat. En hij krijgt geen kans op een eerlijk proces. En er wordt gemarteld in de gevangenissen van Bahrein. Ook dat is bekend. Dus hij heeft inderdaad alle reden om bezorgd te zijn. En hij heeft, en dat is niet onbelangrijk, hij is dus als voetballer, daar is de grote voetbalorganisatie FIFA, de vicepresident daarvan is Salman bin Khalifa, die is lid van het Koninklijke Huis van Bahrein. Die heeft in 2016 gestreden voor het presidentschap van de FIFA. Toen heeft deze voetballer, Hakim, zijn Bahrein heeft beschermd toen tijdens die opstand in 2011. Dat kan mede een reden zijn geweest dat deze Salman bin Khalifa niet het presidentschap heeft gekregen, maar nu vicepresident is. En dat hij dus, zou heel goed kunnen, dus nu ook hierachter zit om deze voetballer terug naar Bahrein te krijgen. Om hem berecht en in de gevangenis te krijgen. Want hij is de afgelopen dagen dan wereldnieuws, maar hij zit al sinds november vast, hè? Vertelde ik net al. Ja, hoe gaat dit nu verder en waarom is er eigenlijk nu pas aandacht voor? Ja, dat is een belangrijk punt. We hebben gezien dat de jonge vrouw Rahaf onlangs uit Saoedi-Arabië vluchtte voor haar familie, ook in Bangkok in Thailand, vast kwam te zitten. En toen binnen no time enorme aandacht kreeg op sociale media. En dus inderdaad gered is. Voor zover ze in ieder geval niet terug hoefde naar Saoedi-Arabië. Ja, zij is een jonge vrouw. Het gaat over Saoedi-Arabië. Dat spreekt internationaal toch veel meer tot de verbeelding dan Bahrein, dat we nauwelijks kennen. Een man, voetballer. Dus hij heeft ook wel gebruik gemaakt van sociale media destijds. Maar het ligt er maar net aan wie het oppikt. Bij Rahaf, het meisje, was het een hele bekende journaliste en activiste in Amerika. Mona Tahawi, die heeft enorm veel volgers. Die heeft haar zaak opgepakt. En dat heeft mede toegeleid dat dus de grote media daar ook dan niet gelukt nog. Tot nu. Dus we moeten nog afwachten hoe het dan verder met hem afloopt. Jij blijft de zaak in ieder geval volgen. Dankjewel, Laila Al-Zahini, Arabist en jurist. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Gaan we naar onze darmen. Ja, die associëren we natuurlijk vooral met de spijsvertering. Maar wat veel mensen niet weten is dat de darmen ook een belangrijke producent van hormonen zijn. Zo zijn ze bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ons hongergevoel. Alleen de cellen die nu. Want geneticus Hans Klevers en zijn team van het Hubrecht Instituut hebben ze gedetailleerd in kaart gebracht. Meneer Klevers, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilde u deze cellen specifiek zo graag vinden? Nou, wij bestuderen al heel lang de binnenkant van de darm, de binnenbekleding van de darm. Dus inderdaad, zoals u zegt, het orgaan waarmee we voedsel verteren en de voedingsstoffen opnemen. Daar is heel veel aan te reguleren. En het is eigenlijk al heel lang bekend dat er darm zitten. De darm is zelf het grootste hormoonproducerende orgaan van ons lichaam. Maar omdat de darm überhaupt zo groot is, zijn die cellen toch heel erg zeldzaam. En kon men die eerder eigenlijk niet goed bestuderen. Nou, die hormonen zijn belangrijk, want die reguleren inderdaad het gevoel van honger, het gevoel van verzadiging, peristaltiek van de darm, het uitscheiden van verteringsenzymen, is alles eigenlijk wat te maken heeft met verwerking van voedsel en het controleren dat we niet te veel, maar ook niet te weinig binnenkrijgen. Ja, en als je die in kaart kunt brengen, wat kun je er dan vervolgens mee? Nou, wat we gedaan hebben is een aantal hele basale vragen beantwoord. Het was duidelijk dat er een fors aantal verschillende hormoonproducerende cellen in die darm zitten. Maar het was volstrekt onduidelijk wie er aan wie verwant was. Hoeveel verschillende soorten er waren. Waarschijnlijk dachten wij, en dat blijkt ook zo te zijn, waren er nog nieuwe soorten te ontdekken. En we zien de manier waarop we het gedaan hebben. Een hele nieuwe techniek die ook dit jaar of vorig jaar de techniek van het jaar is geworden bij Science. Staat ons toe om buitengewoon gedetailleerd cel voor cel in kaart te brengen wat die cel precies doet, wat die maakt en wat die uitscheidt. En daarmee kun je allerlei nieuwe hormonen opsporen. Want bijvoorbeeld, hè, sommige kankers zijn ook hormoongerelateerd. Ik denk er even aan, want het is ook vandaag Wereldkankerdag. Kan uw ontdekking ook helpen met de genezing daarvan? Indirect wel, ja. Er zijn inderdaad, ze zijn gelukkig zeldzaam, maar er zijn tumoren die uitgaan van deze cellen. Die komen dan in de darm voor, maar soms ook in de long of in de alvleesklier. Groeien heel langzaam. Steve Jobs is een hele bekende patiënt, is daar ook aan overleden. Groeien heel langzaam, maar scheiden vaak hormonen uit en dan veel te veel. Dus dat verstoort van allerlei normale zaken in het lichaam. En uiteindelijk, als je zo'n tumor echt oorzakelijk zou willen behandelen, moet je echt weten om wat voor cel het gaat. En daar helpt deze landkaart die we nou gemaakt hebben van dit type cellen, helpt daar enorm bij. En wat kunt u daar wat meer over vertellen? Het is een soort Google Maps voor de darmen, heb ik begrepen. Ja, die technologie is ingewikkeld, maar ik zal een poging doen. 20 jaar geleden is de hele erfelijke code van de mensen opgehelderd. Dat is 3 miljard, precies dezelfde harddisk bij zich. Alleen een rode bloedcel speelt, er zijn 20.000 programma's, 20.000 genen die je zou kunnen afspelen. Een rode bloedcel moet zuurstof transporteren. Die speelt een heel ander set programma's af dan een hersencel waar je mee denkt. Dat kunt u zich voorstellen. Mm-hmm. Deze nieuwe techniek, single cell sequencing, die staat vast, die staat toe om in een enorm tempo voor duizenden cellen tegelijk precies vast te stellen welke programma's aanstaan en hoe hard ze aanstaan. Je kunt je voorstellen dat een ingewikkelde methode. Er zit enorm veel computerwerk achter ook. Maar we kunnen dus cel voor cel vaststellen van dit is inderdaad een hormoonproducerende cel. Komt daar uit de darm, hij maakt dat en dat en dat hormoon. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook de receptoren, de voelhorens voor wat er in de darm terechtkomt. Want daar reageren ze op. Komt er veel suiker binnen, dan zorgen ze dat er insuline uitgescheiden wordt bijvoorbeeld. En we maken in één klap duidelijk wat iedere cel van al die programma's afleest. Ja, een ingewikkeld verhaal, maar ja, ik kan het ongeveer volgen. Maar ik denk wat het belangrijkste is wat je wil weten, is wat je er dan vervolgens mee kunt. Hè? Daar heeft hij al iets over verteld. Want als je ze dan in kaart hebt gebracht en het gaat bijvoorbeeld over stofwisseling en over het afscheiden van insuline en dergelijke, want daar zijn ze ook bij betrokken, kun je dat dan ook controleren? Want het gaat natuurlijk bijvoorbeeld bij diabetespatiënten ook wel eens mis. Ja, dus wat er nu gebeurt, ik zie het nu al gebeuren, want de paper staat net online en ik krijg al veel e-mails binnen van mensen die willen nou toegang hebben tot die landkaart over het verwerken van voedingssignalen door je darm. Zou je toegang willen hebben tot deze kaart en kan je hele specifieke vragen stellen van hoe ziet het er normaal uit? Waar moet ik naar kijken? Klever, stuur mij even, of sta mij toe om op internet die map te zien. Dan kan ik nieuwe ideeën genereren voor mijn ziekte om de volgende stap te kunnen zetten in de research daar. En dat is dus ook allemaal openbaar. Dat kan ook. Dat is per definitie. Als wij publiceren, dan moeten wij vanuit de universiteit, dan moeten we altijd alle data, daar wordt men tegenwoordig heel strenger beoordeeld, alle data, ook alle ruwe data, staan online en zijn te bekijken door alle collega's ter wereld. Wel extra werk voor u dus. Ja, zeker. Nou goed, aan de slag zou ik zeggen. Dank u wel. Geneticus Hans Klevers van het Hubrecht Instituut en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En zometeen hebben we het over de macht van Brussel in de rest van de wereld. En dan met name de macht van Brussel in Venezuela. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur gaat over ouders die er helemaal klaar mee zijn dat hun kinderen al wekenlang slechts 4 dagen per week les krijgen. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kikkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Het is final sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste final sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Hoe zorgt u ervoor dat u betrouwbare mensen aanneemt? Door uw sollicitanten te laten screenen. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. NPO Radio 1. Het is 16:30, tijd voor het NOS Journaal met Renate Kok. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. Zo kondigt hij aan in het radioprogramma Dit is de Dag. Van Klaveren is niet de eerste PVV'er die zich tot de islam bekeert. In 2012 maakte de Haagse oud-PVV'er Arnoud van Doorn bekend dat hij moslim was geworden. De actie in Rotterdam, waarbij 2 weken lang zonder strafrechtelijke gevolgen wapens konden worden ingeleverd, heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daaronder zijn zeker 60 vuurwapens, maar ook tal. KNR heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. Het Ierse bedrijf deed het eerst goed dankzij de goedkope tickets, maar zegt nu juist last te hebben van de lage prijzen. En een hond heeft op de Universiteit Utrecht een nieuw 3D geprint schedeldak gekregen. Het is volgens de universiteit voor het eerst dat zo'n operatie in Europa is uitgevoerd. Die operatie was eind vorig jaar, maar is nu pas bekendgemaakt. De hond maakt het goed. Kijk. Nou, dat is mooi nieuws. Hoe gaat het met het weer, Marco Verhoef? Nou, dat gaat ook de goede kant op. Een mooi bruggetje. Een beetje flauw. Ja, sorry, ik kon hem niet laten. Nee, op dit moment valt er nog wat regen, motregen. Hier en daar ook wat natte sneeuw. Blijft niet echt. Piet het wat. Vanavond nog een enkele bui. In de nacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden, een paar opklaringen. Minimumtemperatuur iets boven het vriespunt. En voor de rest gaat de temperatuur omhoog? Ja, morgen wordt het 5 tot 7 graden. Dat is al wat warmer dan vandaag. Het is overigens een redelijk normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Het is een droge dag. Er staat wel een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En de zon schijnt af en toe. Niet al te uitbundig, maar we zullen hem zeker wel van tijd tot tijd zien. Dat is op zich prettig, want de dagen daarna gaan wisselvallig verlopen. Woensdag weer van tijd tot tijd regen met veel bewolking. Donderdag en vrijdag misschien een fractie minder nat, maar zeker niet droog. Wel weer een beetje zon erbij. En temperatuur verder oplopend. Donderdag kan het lokaal wel 10 graden worden. Dankjewel, Marco. En de spits, hoe gaat het daarmee? Dennis Mooi. Houd het nu vast, Petra. Want op de A12 is een ongeluk gebeurd. Vanuit Utrecht staat tussen Wageningen en Arnhem-Noord 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ruim een half uur. Daardoor weer viel op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en het knooppunt Waterberg bij Arnhem 10 kilometer. Ook een half uur vertraging. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat tussen Lissel en Gelder op 11 kilometer. Door een ongeluk is ook hier de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een uur. Denk aan een Mini. Mini. Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past, bro. Kijk op evivanlandschot.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Start nu met beleggen en ontvang €50. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Het is 5 minuten over 4:30. Goedemiddag en welkom bij Nieuws en Co. Nederland en een groep andere EU-landen erkennen oppositieleider Juan Guaido als interim-president van Venezuela. Brussel had van de huidige president Maduro geëist om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Heeft hij niet gedaan. En nu doet de EU dus voortaan zaken met Guaido. Correspondent Thomas Spreekschoor in Brussel. Ja, de vraag is wel wat dat dan betekent in de praktijk, zaken doen met Guaido. Ja, in de praktijk wordt dat allemaal nog best wel lastig. Want, zeggen ze hier achter de schermen ook wel eerlijk, we kunnen echt niet alle contact met Maduro nu in één keer verbreken. Want ja, dat is toch de man die nog steeds aan de touwtjes trekt in Venezuela. Dus ja, dat wordt lastig. Maar wat we gaan doen, zeggen ze hier, is zoveel mogelijk van het contact overdragen naar Guaido. En ook kijken hoe we Guaido kunnen gaan helpen. En hoe we hem kunnen helpen om in ieder geval presidentsverkiezingen te organiseren. Wat op dit moment natuurlijk nog heel ver weg is. Maar de EU zegt, we erkennen hem als interim-president, niet als president. Het is de bedoeling dat hij als interim-president eerst nieuwe verkiezingen gaat organiseren en pas daarna kunnen we een nieuwe president erkennen. Wat er in ieder geval wel gaat gebeuren in de komende dagen is dat er groepjes uit die EU-landen die Guaido nu erkennen richting Montevideo in Uruguay gaan. En daar gaan zij in ieder geval met elkaar praten en gaan ze ook, als het goed is, praten met vertegenwoordigers van Guaido. En op die manier moet er dan iets tot stand komen. Er moet er iets komen van, ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Ja, want hoe kunnen we elkaar helpen? Dat betekent in dit verband niet de hele EU. Hè? EU zit niet op één lijn wat dat betreft. Italië erkent hem bijvoorbeeld niet als interim president. Wat betekent dat? Ja, dat heeft wel gevolgen, want je zou als hele EU bijvoorbeeld sancties in kunnen stellen tegen Maduro, om Maduro onder druk te zetten om toch de macht over te dragen naar Guaido. Maar ja, als je als hele EU het niet eens bent, wordt dat ineens een stuk ingewikkelder. Want Italië zegt dus, wij erkennen Guaido niet. Die zullen dan ook niet instemmen met sancties. En elk land dat zijn hand opsteekt om sancties tegen te houden, die heeft een veto en dan gaat het dus niet door. Dus het is voor die landen die nu Guaido erkennen een ingewikkelde situatie. Ze zijn wat beperkter in wat ze wel en niet kunnen doen. Ze kunnen nog wel natuurlijk op landenniveau sancties afkondigen. Maar op EU-niveau is dat nu gewoon onmogelijk. Ja, blijft wel overeind dat een groot aantal landen hem dus wel erkennen als interim-president in de Europese Unie. En de vraag is hoe dat valt in Venezuela. In Caracas is NRC-correspondent Nina Jurna. Nina, ligt Maduro hier wakker van dit nieuws? Nou, het is wel lastig voor hem, hoor. Kijk, de Europese Unie, Europa, nam eigenlijk tot nu toe een tussenpositie in hier. Kijk, de Verenigde Staten, die is echt direct vanaf het begin er keihard ingegaan. Heeft onmiddellijk Guaido ook erkend. Maar Europa is altijd nog wel, EU is toch een soort van gesprekspartner voor Maduro. Spanje is een belangrijk land hier. Dus er zijn veel Venezolanen die ook een dubbele nationaliteit hebben. En nu de EU, met name deze groep landen, belangrijke landen voor Maduro, die zich dus nu voor Guaido officieel uitspreken, ja, dat is toch dat het net verder om hem heen sluit. En maar de onderhandelingspositie die deze groep landen had voor Maduro nu eigenlijk wegvalt. Ja, want het net sluit zich, zeg jij. Dit weekend schaarden ook twee belangrijke militairen zich achter Guaido. Wat zijn de verwachtingen van de mensen die jij spreekt daar? Nou, dit weekend toen dat gebeurde, toen die twee militairen dat bekend maakten, toen waren er ook, het was tijdens een grote protest op zaterdag, en je merkte dat er een enorme feeststemming ontstond. Maar het zijn twee militairen, het leger is ontzettend machtig. Vandaag is er bijvoorbeeld weer een nationale feestdag. Het is 27 jaar geleden dat de voormalige president Hugo Chavez een coup pleegde die toen mislukte, maar hij was toen wel een enorme held geworden. Nou, dat is vandaag met allemaal machtsvertoon weer gegaan, met militairen, parades. En ja, dan zie je toch dat het leger nog heel sterk is, zeker die top. En mensen die ik spreek, die zeggen van ja, misschien gaat het toch niet zo snel als wij hopen. Misschien is het toch wel ja, een zaak van maanden. Misschien wel anderhalve maand, twee maanden voordat er dus echt iets op gang komt. Wat ook speelt zijn natuurlijk de sancties die de Amerikanen hebben afgekondigd richting de oliemaatschappij PDVSA. Dat gaan de mensen op een gegeven moment hier merken. Er is al schaarste, medicijnen en voedsel. Nou, door deze sancties gaat de situatie nog nijpender worden. En dat treft dan toch eerst de gewone mensen. En dat, ja, daar zien de mensen natuurlijk tegenop. Tegelijkertijd snappen ze ook dat de druk van buitenaf, ook de hulp, zien ze het ook als hulp, hè, van het buitenland, dat nu nodig is. Want ja, op een democratische manier, zoals zij hoopten, met verkiezingen, ja, daar is tot nu toe is het niet gelukt om Maduro weg te krijgen. Dus de steun van buiten en de druk voor nieuwe verkiezingen, die blijft. En ze hopen dat uiteindelijk vruchten afwerpt. Ik betwijfel dat. Maduro heeft tot nu toe gezegd dat hij dat niet wil. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel te verliezen. Want als er nieuwe verkiezingen komen met bijvoorbeeld een organisatie, een buitenlandse organisatie, dan is de kans heel groot dat hij die verkiezingen verliest en zijn macht kwijt is. Dus toch spannende momenten voor hem en voor het hele land natuurlijk. Dankjewel, NRC-correspondent Nina Jurna. Het is 5:10 en dat betekent tijd voor de dagelijkse portie tech. Bij mij in de studio is NOS Tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, goedemiddag. Ja, 3 weken geleden stond het internet helemaal bol van een ei. Ja. Maar wat was dat nou? En ja, nu weten we meer. Ja, zeker. Dat was een ei dat was op Instagram geplaatst begin januari. En in een paar dagen, volgens mij 1,5 week tijd, versloeg die de meest gelikte foto van Kylie Jenner. En had hij op een gegeven moment meer dan 30 miljoen likes. En inmiddels zit het volgens mij zelfs in de 50 miljoen likes. Dat is echt een waanzinnig getal voor een simpele foto van een like. En de vraag die we toen niet konden beantwoorden is: wie heeft dit bedacht? Nou, de New York Times heeft die persoon gesproken. Het gaat om de 29-jarige Chris Godfrey, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En hij werkt voor een Londens reclamebureau. Een lange tijd wilde hij anoniem blijven. Dat is natuurlijk het mysterie rond dat ei. Het gaat om het ei, niet om hem. Dat zegt hij naar eigen zeggen. Kun je iets bij afdingen. En hij zegt in gesprek met de krant dat hij het ei heeft bedacht, omdat het zo universeel is en het is niet gelinkt aan man of vrouw zijn. Ze vonden het een heel mooi plaatje om daarmee te kijken of ze Kylie Jenner konden verslaan. En nou ja, de rest is geschiedenis. Ja, maar het ei had toch ook een boodschap? Het ei heeft tegenwoordig echt een boodschap, ja. Vannacht eigenlijk, tijdens de Super Bowl in Amerika, heeft Hulu, een videodienst, een spotje uitgezonden waar het ei een hoofdrol heeft en waarin je het ei ziet barsten. En de boodschap is dat als je last hebt van mentale gezondheidsklachten, je dan met iemand moet praten en daarin wordt de discussie aangewakkerd over de stress op sociale media. En ja, als je dat laat doen door een ei dat zelf zoveel aandacht krijgt, heeft natuurlijk wel een bepaalde dynamiek erbij. Dus dat is wel heel apart dat ze dat wordt ingezet. Nou ja, en ook omdat er een reclamejongen achter zit. Want hoeveel likes heeft het nu, zei je? 50 Meer dan miljoen? 50 miljoen uit mijn hoofd, ja. Dus het heeft natuurlijk ook gewoon een hele grote commerciële waarde gekregen. Jazeker, het account is veel geld waard geworden. Want volgens mij heeft het inmiddels meer dan 10 miljoen volgers. Dat bouw je niet zomaar even op in een maand tijd. En dat is hem dus wel gelukt. Het is een beetje de vraag wat ze daar daadwerkelijk aan verdienen. Want deze deal met Hulu, daar hebben ze geld voor gekregen. Hoeveel, dat weten we niet. En hij zegt dus ook zelf dat het gewoon een bijna een ludiek idee was. En hij niet als doel had om er geld mee te verdienen. Maar ja, dat is dus blijkbaar wel gelukt. Ja, kip met de gouden eieren. Ja, daar komt een beetje mee op. Wordt er veel over gesproken weer op social media? Of, ja, dat gaat constant rondje. Dat ei is echt een fenomeen geworden inmiddels. Ik had niet verwacht dat we zo zouden praten over een ei op zender en op online. Nou, we kunnen ook mee stoppen. Nou, ja. Maar dan, ja. Het is echt een ding. Ja, nog steeds. En dat zal even zo doorgaan, denk ik. Maar de boodschap van het ei, wordt daar ook over gesproken? Want als dat de boodschap is, dan is het ook de bedoeling dat mensen er iets mee doen. Ja, ik denk dat het ook wel vooral gaat over hoe is dat ei nou waard en hoe zit het en de commerciële waarde erachter. Maar ja, als je tijdens een Super Bowl spotje dit uitzendt, dan zet je mensen toch ook wel aan het denken, denk ik. Nando, dankjewel. Nando Kastelein, NOS Tech-redacteur. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, hoe gaat het met de files? Nou, vooral rondom Arnhem en op de A67 loopt het goed vast. Bij Arnhem is namelijk een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Utrecht heb je nu een 30 minuten vertraging tussen Wageningen en Arnhem-Noord. Dat staat 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A50. Vanuit Os tussen Renkum en Knoopend Waterberg 10 kilometer en ook een 30 minuten vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, zelfs een uur vertraging door een ongeluk. Tussen Liesel en Gelderop staat 13 kilometer. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Nieuws en Co. Voor ouders van overleden baby's is het heel belangrijk dat hun kind officieel bestaat. Zo hoorden we net in het vorige 30 minuten in de bus. En eindelijk bestaat die mogelijkheid er nu ook, vanaf vandaag. En Saïda, ja, wat zijn de verwachtingen? Zullen veel ouders hun overleden baby's gaan registreren? Nou, volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks ongeveer 500 kinderen doodgeboren na een zwangerschap van 24 weken of meer. En het kabinet verwacht dat de helft van die groep ouders hun kind wil laten registreren. En van de 30.000 miskramen, dus is tot 20 weken, schat het kabinet dat ongeveer 300 keer een verzoek tot inschrijving zal worden gedaan. We hebben eerder al gesproken met Willem Huynck, maar inmiddels is ook Roos Slikker aangeschoven. Ja, Roos, jij bent ook een van de gezichten geworden van de strijd. En dan vooral jouw column in het Parool speelde daarin een belangrijke rol. Want jij schreef een column over jouw doodgeboren dochter. Ja. Hoe is het vandaag voor jou geweest? Nou, hectisch. Ja? Ja, ik ben heel veel gebeld, ook door heel veel media. En wordt enorm veel aandacht aan geschonken. Ja, wat ik eigenlijk heel bijzonder en heel mooi vind. Want dan kunnen we de mensen ook laten weten dat het kan. Dat het echt kan. En omdat het iets is wat al een hele tijd in de pijplijn zat. Weet je wel, ik ben de afgelopen jaren... ja, want hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ja, ik heb die column een jaar of 3 geleden geschreven. Ja. En er gaat gewoon heel veel tijd overheen. En natuurlijk wordt mij dan geregeld gevraagd... wanneer kan het nou? En ik kan, ja, dan moet je steeds maar een onduidelijk antwoord... Ja, ik weet het gewoon niet. Dat is het enige antwoord dat ik kon geven. En nu kan het echt. Dus het is wel fijn dat we dat ook kunnen vertellen. Ja. En Willem, die heeft meteen aangegrepen dat moment met zijn partner... om het vanochtend ook meteen te gaan doen. Ben jij ook al geweest? Nee, ik ben nog niet geweest. Omdat de dag heel vol zat en ik dus ook de hele tijd gebeld werd. En het is wel even iets waar je de tijd voor moet nemen, vind ik. Althans, dat moet iedereen zelf weten, maar wat ik zelf graag wil. Dus van de week op een wat rustiger moment gaan we, mijn man en ik, even samen. En dan gaan we daarna even een wijntje drinken of een taartje eten of zo. Maar we maken er even een moment van. Omdat het toch iets anders is dan dat je even je paspoort gaat verlengen of zo. Nou ja, daar kiezen wij voor. Maar ja. Ik denk wel dat we deze week doen, ja. Ja. En zorgt het er nou ook voor, ja, die strijd voeren jullie natuurlijk ook al jaren... maar dat je ook meer spreekt over je dochter? Nou, ik had wel eens eerder over haar geschreven. En dat bracht toen ook al heel veel respons teweeg. En ik weet nog dat die eerste column, dat ik het heel eng vond om erover te schrijven. En dat ik echt van wakker heb gelegen, omdat ik dacht van ja... dit is ongeveer mijn kwetsbaarste punt. Nu kent iedereen mijn Achilleshiel en dat is best eng. Maar toen ik die column schreef... uiteindelijk reageerden mensen fantastisch lief natuurlijk en heel begripvol. En dan krijg je opeens heel veel verhalen van mensen te horen. Mensen die eigenlijk altijd gezwegen hebben over wat ze zelf hebben meegemaakt. Dus word ik er ook best wel veel op aangesproken. Dus dat was al nog voor deze column. Dus het is niet zo dat ik er specifiek meer over ben gaan praten. Het is wel zo dat ik heel veel meer verhalen heb gehoord. En dat ik nog steeds echt heel veel verhalen toegestuurd en gemaild krijg. En dat ik daar natuurlijk altijd op reageer en dat ik die beantwoord. Dus daar reageer je altijd persoonlijk op. Ja. Ja, want Willem, dat vertelde jij me ook vlak voordat we de uitzending ingingen. Jullie mijn Facebookpagina, ja. Waar lotgenoten elkaar kunnen treffen. Ja. Dat je heel veel verhalen tot je krijgt van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, dat is waar. Je had het net over van hoeveel mensen gaan nu dit daadwerkelijk doen. En dan CBS maakt een inschatting. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat op die Facebookpagina... Ja, tientallen, honderden verhalen, denk ik eerlijk gezegd wel... van mensen die hun kindje verloren hebben... voordat kindje geboren zou worden. Er zijn heel veel schrijnende verhalen. Heel veel verdrietige verhalen natuurlijk. Welk verhaal is je het meest bijgebleven? Nou ja, heel veel. Ja, ik wil wel, tuurlijk, ja. Ik wil nog wel even één iemand specifiek noemen. Dat is een andere vader ook die dat samen met zijn vrouw natuurlijk heeft meegemaakt. Terrence. Die heeft het nou heel moeilijk. Of even privé is gewoon een ingewikkelde situatie voor hem. En ik weet dat zeker voor hem, maar ook voor heel veel andere moeders en vaders... is het heel belangrijk dat hij zijn lieve raven nou kan bijschrijven. Dat wou ik even gezegd hebben. Maar het zijn ook hele mooie verhalen van 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. Moeders die hun kind... Toen ging het anders, hun kind werd gewoon weggehaald. Er was geen aandacht voor, het was beter. Dat was het idee toen van, het is beter dat je je kind maar niet ziet. Anders gaat er aan hechten, et cetera. Nou, niets is minder waard, denk ik. En die ouders hebben niks. En die zijn zo blij en opgelucht. En dat zij erkend wordt, dat hun kind erkend wordt. En ook soms dat je moeder of vaderschap erkend wordt. En dat is heel, heel wezenlijk en heel, heel belangrijk. En heel bijzonder dat het nou kan. Wist je meteen, Roos, nadat jouw dochter dus levenloos was geboren... dat zij dus niet geregistreerd was? Nee, ik had geen idee. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Wanneer kwam je daarachter? Nou ja, toen ze bijna 7 geworden zou zijn. Zoveel jaren ja, later? Ja, ik moet ook zeggen, ik ben niet zo'n papiertijger. Dus ik ben ook niet iemand die uitgebreid in allerlei mapjes en dingetjes kijkt. En toen las ik ergens over de petitie. En toen dacht ik... hè? Maar geldt dat ook voor onze lift, dat die niet bestaan heeft voor de wet? En toen dacht ik eerst nog in eerste instantie, want ik raakte daar nogal van geëmotioneerd. En dan, ja, nou ja, ik ben een weekdier. Dat is mijn weekhartige moederschap. Maar toen vertelde ik het aan mijn man. En toen zei ik, wist jij dit? En hij schoot meteen vol. Toen dacht ik, hey, dit ligt niet alleen aan mij dat dit bij mij toevallig niet lekker aankomt. Dat is eigenlijk best wel heel erg pijnlijk. En vanuit die verbazing heb ik die column eigenlijk geschreven. Helemaal niet met het idee van ik ga actie voeren. Want ik ben columnist, ik ben journalist, ik ben geen actievoerder. Maar doordat die column zo viral ging en opeens die petitie een enorme boost kreeg. Ja, toen dacht ik, dat moet ik me er ook hard voor maken ook. En toen het me te lang duurde, heb ik destijds Plasterk ook wel op de voorpagina van Parool op het matje geroepen. Want ik dacht van ja, ik heb die plek. Er zijn zoveel ouders met al die verhalen die hun verhaal niet kwijt kunnen. Ik heb een plek waar ik het wel kwijt kan. En ik vind het belangrijk dat we met elkaar erkennen dat die kinderen bestaan hebben. En ik vind het wel mooi wat jij net zei. Het is eigenlijk een beetje hoe de tijd verlopen is. Vroeger werd er helemaal niet over gesproken. Je kreeg het kindje niet eens te zien. Nou, tegenwoordig zijn we erachter gekomen dat dat eigenlijk voor de verwerking verschrikkelijk is. Omdat dat, je neemt iets weg. En verdriet en narigheid in het leven moet je toch in de ogen kijken. Je kunt niet doen alsof het er niet is. Je kan het niet wegpoetsen. En tegenwoordig, als je inderdaad bevalt van zo'n kindje, wordt er juist aangeraden om het wel bij je te hebben. Om het een naam te geven. He, noem maar bij een naam. En dit is de volgende stap. Daar hoort de nieuwe wet ook bij. Daar hoort dit bij. Dit is voortschrijdend inzicht. Maar jullie voelden dat zo, maar hadden jullie ook het idee, je zei, ik heb Plasterk eigenlijk op matje groep op de voorpagina van Parool, dat het in de politiek ook direct werd omarmd, Willem? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee, in het begin was het was de bereidheid om hier iets aan te doen, was eigenlijk niet of nauwelijks. Het is echt inderdaad met die petitie, de column heeft heel veel aandacht getrokken, ook voor de petitie, denk ik. En ja, toen, op een gegeven moment konden ze denk ik niet echt meer omheen. En zijn ze verder gegaan. En toen zijn ze verder gegaan. Dan, ja, dat is een heel team van mensen die zich daar heel hard voor heeft gemaakt voor de schermen. En zeker ook achter de schermen. Talloze gesprekken met ambtenaren, met juristen, met wetenschappers, met van alles, zeg maar. Om te kijken van ja, wat is mogelijk. Want wat was jullie inzet? Waarmee zijn jullie naar de Tweede Kamer gegaan? Ja, wat was de inzet? Natuurlijk het erkennen van dit soort kinderen. We hadden op dat moment, kijk, hoe het nu geworden is, is dat met terugwerkende kracht, ongeacht de zwangerschapsduur, kindjes erkend kunnen worden. Kunnen worden bijgeschreven bij jouw persoonsgegevens in de BHP. Dan hadden wij op dat moment eerlijk gezegd niet kunnen denken dat dat zo zou zijn. Een wetswijziging doorgaans heeft dat gevolgen voor nieuwe situaties. Ja. Maar nu is het dus met terugwerkende kracht. Ja. Had je dat verwacht, Roos? Nee, dat ze zo ver zouden gaan? Nee, dat had ik helemaal niet durven hopen. Eerlijk gezegd, ik ging er ook helemaal niet vanuit dat het voor mijn eigen kindje zo zou zijn. Ik dacht alleen maar voor iedereen die dat vanaf nu mee gaat maken, hè, die gun ik die plek in het BRP. Maar het is eigenlijk ontroert me dat nog het meest. Dat cadeau erbij zat. En ook dat je dan inderdaad ook voor mensen die iets heel lang geleden hebben meegemaakt, dat hun verhaal ook nog telt. Ja. Dus niet alleen onze verhalen of de verhalen van de mensen die er nu middenin zitten, maar ook de verhalen van vroeger. En die kinderen, die tellen net zo hard mee natuurlijk. En die ouders, die tellen ook net zo hard mee. Dus ik vond dat echt een groot cadeau. Dus echt ze hebben echt geluisterd. Ja. Want kijk, jullie dochters leven sowieso voort in jullie harten. En ook in dat van jullie gezin en familie en vrienden. Maar wat betekent die registratie op papier? Waarom is dat zo belangrijk voor jou bijvoorbeeld, Roos? Het is een erkenning op papier van onze geschiedenis ook. Het is ontzettend gek dat er in de boeken staat dat ik maar 2 kinderen gebaard heb. Ik heb er 3 gebaard. En eentje ervan is het leven niet gegeven. Maar is het leven tegelijkertijd wel gegeven? Die heeft gewoon in mijn buik, die heb ik voelen schoppen. Daar heb ik een band mee opgebouwd. Die heb ik 100 keer op een echo gezien. Het enige is, ja, ze heeft nooit een teug lucht genomen. Dat is alles, hè? Want als een kind geboren wordt en 1 ademhappen, dan heb je dit hele verhaal niet. Wat is het verschil? Dus voor mij betekent het de erkenning van mijn geschiedenis. En dat die nu ook op papier staat. En dat en niet alleen mijn geschiedenis dus, maar zoveel geschiedenissen. Want jij krijgt nu die berichten opnieuw, denk ik, op een dag als deze. Ja, enorm. En wat voor berichten krijg je dan?